Sonido coherente, sonido consecuente, que hace que levante los puños la gente que no se vende. Boas noites. Estades a escoitar a Radio Calimera no 107.9 do vosso dial. Isto é Prácticamente Subversiva, un programa suburbial e subversivo. O meu nome é Marxinal e conducirei estas ondas libres ata o vosso cerebro para facervos sentir sensacións que nunca chegachedes a imaginar que existiran. Sentiredes sensacións de liberdade coa Radio Calimera. No programa piloto leveivos ata suburbia, un mundo real como a vida mesma. Suburbia é un estado mental, o único estado irrespetable. A partir de agora non vai ser a cousa tan poética. A partir de hoxe levareivos aos suburbios reais, a cada barrio obreiro, a cada favela horizontal ou vertical, a cada vertedoiro de basura habitado por ratas e persoas, a cada bar suburbial, unha viaxe por todo o mundo. Por ese oscuro mundo que ninguén quere ver nen escoitar falar del. Por ese mundo que o poder esconde para que os seus fiéis cordeiros vivan nun falso estado de benestar. Claro, despois veñen as crisis provocadas polo mesmo poder, e o mundo suburbial crece e crece, hecho de persoas que non respetan as leis non escritas polas que nos reximos as persoas suburbiais. Máis que leis, son códigos. Códigos de conducta, códigos morais, non son moitos, nen sequera chegan a ser tantos como os mandamentos cristiáns. Un deles e un dos máis importantes é que as persoas do teu barrio, suburbio, favela horizontal ou vertical non se lles rouba. O resto, sí. Que no alucines, si me ves robando un paquete de clines, una cinta virgen, un queso de bola o cualquier objeto de la sección de moda. Guárdate esa lata en el sombrero, mientras yo le guiño un ojo al cajero. Robert, roben en el hipermercado. Rompan sus tarjetas, no paguen al contado. Lleven a sus hijos, lleven a su esposa. Con toda la familia podrá robar más cosas. Piensen que su hurto será justificado cuando más objetos ya hayan levantado. Vivimos moitos ladróns nos suburbios. Para vós será algo malo, algo repudiable, algo que non ten perdón. Para nós e agora para cada vez máis xente é a vida. Non eleximos ser ladróns, obrígannos. Non eleximos vivir en suburbios, tamén nos obrigan. Non eleximos roubar. Os que si elixen roubar son os empresarios que explotan, alcaldes, concellais, conselleiros, políticos e politiquillos, corruptos e corruptibles. Eses son os verdadeiros ladróns. Ah, claro, pero eles non o fan con violencia, diredes. Non, a violencia a usan os seus subordinados, esa escoria que obedece as súas ordes sen rechistar, eses que son encubridores das súas fechorías, eses que nos dan palizas cada vez que nos ven. Ladrón é ese papa que se dive defensor dos pobres, ou eses políticos que se gastan 6 millóns de euros por 7 horas de visita. Se iso non é roubar, que baixe Deus e o vexa. Como vedes, hai máis ladróns que nós. Nós non roubamos para facernos ricos, nem para comprarnos chalas con piscinas, nem para contratar seguridade privada. Nós somos máis honrados. Ilustradas e decoradas, con explicaciones e cursos gratuitos. Compro todo, me compro todo, compro. y nos ponemos de pie. Oramos y nos preguntamos: ¿es Cristo Dios? ¿Cristo es Dios? Como decía, hay unos días trouxeron ao Papa 6 millóns de euros. Con el vinieron máis de 6.000 ratas de todo tipo. Só vinieron a vulnerar os vosos dereitos. Nos suburbios xa sabemos o que é iso. Non podías manifestarte, nen pegar cartaces, nen moito menos andar libremente pola cidade. Todas esas ratas asquerosas defecando na nosa cidade, porque foi o único que fixeron, cagarse nos vosos dereitos. Agora podes saber como nos sentimos nos suburbios. Pero hai unha diferencia, que a nós sempre nos quedará o suburbio. E vos tivechedes que convivir con eles. Cagalo na ben cagada. Ninguén quiso ver o Papa. Pero agora a culpa non é de ninguén. Nós, cando a cagamos, asumímolo sin rechistar. A clase política e religiosa non. Escúsanse que en mentiras que dá igual que as creas ou non. Non se van a parar a explicarvos todo. Despilfarran 6 millóns de euros para sair na foto. Carallo, para a foto. Podían meterse todos no fotomatón, que é máis barato. Pero tiñan que facer ese despliegue robótico, traerse esas 6.000 ratas en Núñez Feijóo e Bugallo como flautistas de Amelín. Se non nos chegaba o prestige nen o ave, agora habemos Papa. Non queredes unha cunca? Pois toma dúas. 6 millóns de parados. 6 millóns de euros que costa alugar un Papa por 7 horas. Case 1 millón por hora. O xefe da Iglesia que vai a salvar a todas as persoas pobres do mundo. Sí, sí, ese mesmiño. Ese que na súa xuventude foi nazi, pero que se lle perdoa. Ese que esculpa os pedrastas. Pon outra cachita. Ese que odia calquera persoa que decide amar a outra do seu mesmo sexo. Ese que en pleno século XXI dille a clase política que ten que axudar as mulleres para que se dediquen ao seu fogar. Adícate ti, cabrón. Ese é o que costa 1 millón de euros agora. De verdade que non entendo o vosso mundo. Espero non sair nunca do suburbio. Estou pensando que aquí vívese mellor. Papi! Ha! Es Fanta once again! Ha! Junto a Chando 100%, puro root style. Uop. Entiéndelo. Ellos están pa' mentir, ey. Ellos están pa' oprimir, ey. Ellos no me dejan vivir. Yo. Ahora tienen que escuchar lo que les voy a decir. Ellos están pa' mentir, ey. Ellos están pa' oprimir, ey. Ellos no me dejan vivir. Yo. Ahora tienen que escuchar lo que les voy a decir. Fuego, trueno, llama, lava. Lo único seguro que con el malvado acaba. Juicio llega, nadie lo para. Cuando ya ya quiera, la suerte está echada. Piensa, mira, oye, actúa. Te lo digo claro, no hay cosa segura. Entiende, comprende, abre la mente. Rasta trabaja para el progreso de la gente. Y no hay más amor en la tierra. Madre se da cuenta que ya no la respetan. Hermanos contra hermanos se odian y pelean. Son diablos los que mandan, solo quieren puro pan, pan. Así que al fuego, para quemarlo, para el fondo de la hoguera. Hay todo, hay que echarlo, pura llamarada. Tiene que abrazarlo, por eso Rastafari es nuestro respaldo. Todo lo que es nuestro, quieren robarlo. Sin ganarse nada, sin trabajarlo. Lo que no es suyo, especularlo. Y al que está a su sitio, para otro lado echarlo. A todo el pueblo, quieren esclavizarlo. Trabaja mucho, te dan poco saldo. Ya llegó el momento para pararlo. Libérate a ti mismo, vengo a avisarlo. Yao. Ellos están pa' mentir, ey. Ellos están pa' oprimir, ey. Ellos no me dejan vivir. Yo. Ahora tienen que escuchar lo que les voy a decir. Ellos están pa' mentir, ey. Ellos están pa' oprimir, ey. Ellos no me dejan vivir. Yo. ahora tienen que escuchar lo que les voy a decir. Su motivo es también claro: dinero para el rico, para el pobre más caro. Ya no se cortan y lo hacen con descaro, pero algún día lo pagarán muy caro. Me tienen atrapado en su forma de vida, trabajado chao yo, sin tiempo pa' que viva. Le parece mucho si libras más de un día, y por si protestas tienen a la policía. Fuego hay que pegarle a su jerarquía, fuego de noche, fuego de día, fuego pa' su tele y su mente vacía. Fuego arderá según la profecía, fuego pa' que queme su falsa vida. Fuego por abajo, fuego por arriba, fuego pa' que no quede nada de su mentira. Fuego purifica pa' que la vida siga. Gozo, fuego, trueno, llama, lava, lo único seguro que con el malvado acaba. Juicio llega, nadie lo para, cuando ya ya quiera la suerte está echada. Piensa, mira, oye, actúa, te lo digo claro, no hay cosa segura. Entiende, comprende, abre la mente, Bantan trabaja para el progreso de la gente. Ellos están pa' mentir, yao, ellos están pa' oprimir, yao, ellos no me dejan vivir, yo. Ahora tienen que escuchar lo que les voy a decir. Ellos están pa' mentir, yao, ellos están pa' oprimir, yao, ellos no me dejan vivir, yo. Ahora tienen que escuchar lo que les voy a decir. Los suburbios no solo vivimos delincuentes, ou asasinos, ou putas e chaperos, non. Tamén viven obreiros, persoas que traballan en precario, persoas paradas, persoas que venden as feiras, persoas en papéis. Por iso, aquí non veñen os sindicatos, máis lles vale. Porque o peor que pode pasar nun suburbio é que alguén venda a outra persoa. Esa é outra das leis non escritas dos suburbios. Non vendemos a ninguén. E iso fan os vosos sindicatos chamados maioritarios. Eses mercaderes de escravos, esa xente que o que menos importa é a clase traballadora e o que máis a subvención do goberno. Esas subvencións de formación que desvían para outros gastos. Eses liberados que están máis cerca da patronal que das persoas que traballan. Eses vendidos. Eses mesmos acaban de vender outra vez a máis xente traballadora, pasando ampliamente das asambleas de traballadores. Sei que só lles preocupa a xente afiliada aos seus centros de esclavitude, pero firman convenios para todo o mundo. Eses teñen nome e apelidos, eses liberados de comisións e UGT, teñen agora un conflito coas persoas que traballan nas ambulancias. E as persoas que traballan nas ambulancias van a ser informadas de que eses mesmos con nomes e apelidos xa venderon a máis xente e que non van facer excepción con eles. Aquí nos suburbios, cando se comeza unha guerra, rematámola. Non a deixamos a media. Señoras e señores de UGT e comisións, isto acaba de comezar. E vos levades as de perder, porque se vendes a alguén, espera reaccións. Trop vite, quand des adultes volent ton enfant, pas imagine un mur et impoli la rage. Car impossible, et cette paix t'a voulu la rage de voir autant de CRS armés dans nos rues. La rage de voir ce putain de monde s'autodétruire et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs. La rage, car c'est l'homme qui a créé chaque mur, ses barricades et béton. Aurait-il peur de la nature? La rage, car il a oublié qu'il en faisait partie des harmonies profondes. Mais dans quel monde la colombe est partie? La rage d'être autant balafré par les piquants des normes. Et puis la rage, ouais, la rage d'avoir la rage depuis qu'on est mort. Il arrive d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Parce qu'on a la rage. On pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage. Le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Parce qu'on a la rage. Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage. Parce qu'on choisit rien et qu'on subit tout le temps. Et vu que leurs choix sont bancales, et ben tout équilibre fout le camp. La rage. Car l'irréparable s'entasse depuis un bout de temps. La rage. Car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le bouc. La rage. C'est tout ce qui nous laisse. Passons. Qui nous reste, car combien des notes finiront par retourner leurs fesses. La rage de vivre et de vivre l'instant présent, de choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression. La rage, car c'est la merde et que ce monde y adhère. Et parce que tous leurs chats OGM stérilisent la terre. La rage pour qu'un jour l'engrenage soit brisé. La rage, car trop lisse vérité sur leur écran télévisé. La rage, car ce monde ne nous correspond pas. Nous nourrissent de forêts pour placer leur rempart. La rage, car ce monde ne nous correspond pas. Ou pas. bas d'un charron, d'un tonipler ou d'un bouche. La rage, car ce monde voit rouge, mais de crise aille s'entourer. Parce qu'ils n'entendent jamais les cris lorsque le sang coule. La rage, car c'est le pire que nous frôlons. La rage, car l'Occident n'a toujours pas ôté sa tenue de colon. La rage, car le mal tape sans cesse trop. Et que ne sont plus mises au bout du jour dans de grands apports ancestraux. La rage, trop de mensonges et de secrets gardés. L'élite de nos états riches de vérité pouvant changer l'humanité. La rage, car ils ne veulent pas que ça change. Ils préfèrent garder leur pouvoir et nous manipuler comme leurs anges. La rage, car on croit aux anges et qu'on a choisi de marcher avec eux. La rage, parce que mes propos dérangent. Faut aux quatre coins du globe. La rage du feu, les punitions. La rage, ouais, la rage ou l'essence de la révolution. La rage, on restera debout quoi qu'il arrive. La rage, d'aller jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie. La rage, on pourra plus taire ni s'asseoir. Dorénavant, on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. La rage, on restera debout quoi qu'il arrive. La rage, d'aller jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie. La rage, rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage, on restera debout quoi qu'il arrive. La rage, d'aller jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie. La rage, on pourra plus taire ni s'asseoir. Dorénavant, on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. La rage, on restera debout quoi qu'il arrive. La rage, d'aller jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie. La rage, rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. Anticapitaliste, altermondialiste, ou toi qui cherches la vérité sur ce monde. La résistance de demain, à la veille d'une révolution. Arrête spirituel, arrête du peuple, arrête du peuple. Arrête du peuple, arrête du peuple. Parce qu'on a la rage, elle qui fera trembler tes normes. Parce qu'on a la rage, elle fait la populace et la rage est énorme. Sabedes que o poder todo pode corromper co diñeiro. Todos estes sicarios do poder teñen un precio. Estes apagalumes, estes jode revoltas, estes vende traballadores non deixan de ser sicarios. Pero non matan por calderilla e de un tiro na cabeza, non. Matan traballadores pouco a pouco, nos asfixian con convenios que só son bons para as patronais. E cando ven, cando notan que a clase traballadora non quere pagar o pato de outros, non quere pagar esta crise deles, cando cheiran que estamos dispostas a defender a nosa dignidade, e cando te venden. Diso tamén sabemos moito nos suburbios, demasiado. Tamén cheiramos chivatos e vendidos. Estes traballadores vendidos como na feira de gando intentaron que mudaran de idea polas boas. Pero así non se consegue nada con este tipo de xente despreciable. Con estes sindicatos mudos polas subvencións, hoxe estou triste. O poder voltou a gañar outra batalla. E os seus sicarios de Comisións e UGT ríense da clase traballadora dende os seus castelos de San Lázaro, dende as súas fortalezas sindicais, escóndense detrás de burocracia, detrás de papéis mollados, mollados co sudor e a sangue de moitos e moitas traballadoras que loitaron para conseguir uns dereitos que, gracias a estes esclavistas, están a recortarnos. Estes son os noves creadores da miseria. E espero que alguén se atreva a rebatirme todo o que estou dicindo aquí, nestas ondas libres, porque eu sei do que falo. Espero que saquen as miñas palabras de contexto tamén, eso que fan todos os medios do poder, porque pode ser a gota que colme o meu vaso, un vaso demasiado cheo para ser colmado, pero o meu non é o único. Os máis de 60 traballadores das asambleas de traballadores que compartimos traballo e ilusión nestes meses tamén teñen o vaso colmado. Como a xente do metal de Vigo, eses 300 que iban a defender os sindicatos e acabaron votando, como todos os despedidos por eres inventadas e que estes sindicatos aceptan de moi boa gana. Estes podridos. Pero as loitas teñen moitas batallas. A clase traballadora está a perder algunhas. Pero acordaevos de que cada vez temos menos que perder e vos tedes moito. Cando non poidamos pagar as nosas hipotecas, iremos ás vosas casas, a ocupalas. Ou mellor, iremos aos vosos edificios sindicais a ver se sodes capaces de votarnos. Veña, a que esperades? Vide a darme o tiro de gracia, porque será mellor que me enterredes ben fondo. Estou tocado, ferido, canso, pero non morto. Así que espero que aquel veña a rebatirme sobre estes dous sindicatos do crime, estes dous mercaderes de escravos como son Comisións e UGT. Eu, marxinal, espero vos nos suburbios. Violencia en acción, violencia en acción, violencia en acción. E vos dando conta, non se vive tan mal nos suburbios. Aquí se nos sabemos os trucos do poder e os seus sicarios, aínda que ás veces poden joderte ben, pero sempre fora dos suburbios. A queñen vos imaginades o mundo no que vivides? Iso só se ve dende fora. Só os que estamos fora da vosa sociedade vemos como é realmente ese mundo no que vivides. Ese mundo que trata mellor un billete de 5 euros que unha persoa. Ese mundo que se almorza persoas, que as come, as ceas, mastica ben e as traga. Ese mundo é o mundo no que vivides. O mundo do diñeiro. O mundo no que cada vez contan menos as persoas e máis as empresas. Un pequeno apretón de torca do poder e o que sobra ven para os suburbios. E o que se revela para o estómago. Desaparece. Entra no aparato digestivo do poder. Xulgados, cárceres, manicomios, multas, palizas, remesas de drogas novas, asesinatos. Ese é o gran aparato digestivo do poder, onde traballan os seus sicarios, onde as empresas gañan moito diñeiro explotando as persoas, alimentos dese aparato digestivo. E as que repiten son eliminadas. Son moi incómodos os refluxos digestivos. Pechade os ollos e mirade o ben. Non é ese mundo idílico que vos venden. Esa democracia da que falan non existe. Miradeo, escoitadeo, sentideo. Só vos podedes abrir os ollos. Eu niso non vos podo axudar. Se sodes capaces de velo, estades preparadas para a subversión. Thank you. Brahms y Videla pasean por la ciudad, porque un alma bondadosa los dejó en libertad. Salgamos a la calle todos a protestar, no falle la memoria, no debemos olvidar. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no se debe olvidar. De los lápices debemos recordar, mataron a estudiantes por el boleto escolar. Los desaparecidos, quién sabe dónde están. Aún hay muchas familias que no paran de llorar. Por eso todos juntos debemos protestar. Gritémoslo bien fuerte, Menem tiene que escuchar. No, indulto las pelotas. Las pelotas, no, indulto las pelotas, no, indulto las pelotas. Ayer prendí la televisión y vi un gorila viejo y milicón. Quería convencerme de que me olvidara, pero yo no me olvido nada. No me posicia ni esa guan, ni posicia naya. No me posicia ni esa guan, ni posicia. No me posicia ni esa guan, ni posicia naya. No me posicia ni esa guan, ni posicia. Chegamos a tal extremo que seguramente teníamos prezo dende que nacemos. Nós, nos suburbios, estamos a prezo de saldo. Pero os que viven no seu chalé con piscina climatizada, con doncelle e criado, eses son máis caros. Nos venden que todos somos igual ante a lei. Mentira. Nos din que todas as persoas temos as mesmas oportunidades. Que non traballas ou faz algo é porque non queres. Mentira. Nos din nesa Constitución tan importante para eles que todo o mundo ten dereito a ter un traballo e unha casa. Mentira. Nos din eres inocente hasta que se demostre o contrario. Máis mentira. Os podo seguir enumerando mentiras ata o infinito. Pero a verdade é que todo é unha gran mentira. Xa sei que vos é difícil. Non é fácil darse conta que vivides. Viviches toda a túa vida nunha mentira. Pero é así. Este sistema foi concebido dende a mentira. Así lle vai. Xa sei que resulta duro, pero hai que sobrepoñerse. Dignamente, sen choros nen tristezas. Comezades unha nova vida. Tes que mudar a túa mente. Aquí, Marxinal. Queres mudar de mente? Pois aquí tes. Un agasallo de min para ti, este programa, sen envolver. Agora tes unha mente subversiva, agora só che falta practicar. Thank you. examen declara. Más te quieren pisotear. A resistir, más la vamos a sea despedida. Foime moi grato estar compartindo estas ondas libres con vos, pero xa sabedes que os omnitoxicómanos temos outras necesidades, ademais das básicas. Podo axudarvos a sair da vosa cárcere, desa sociedade que vos oprime e reprime, desa falsa democracia, pero só a través destas ondas libres, das ondas da Radio Calimera e demais radios libres do mundo. E só os luns ás 9 da noite, durante unha hora aproximada. Despois dedícome a outras cousas. Moitas gracias por escoitar o sonido rebelde, o sonido suburbial, o sonido subversivo, de práctica mente subversiva. E recordade, non vos fiedes nunca, nunca, dos sicarios do poder, deses novos mercaderes de escravos, de comisión UGT. Nunca. adelanta con tener. Hay los ojos como la mora. Si cuando sale a la calle y que de cualquiera te enamora. Ay, mira, se le presumía. Ay, mira, se le presumía. Hay que traer de los domingos. Dame la chaqueta y mírame este costado. Ay, mira la puñaladita que por tu querer mandado. Ay, virgencita, los remedios. Ay, tiene la cara de pena. Ay, porque te